أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد محترم ورنو فجي بتكبة دا صحابة الكرام دا جملة سخة داسي يو جليل القدر صحابي در تمعرفكم چه حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه دا دفا بارك واي پر هر مسلمان دا لازم او حق دي چې د عبد الله ابن حذافه سر مچکی او زتر ټولو د مخه په دغه کار شروع کوم. دغه عظیم الشان صحابي حضرت عبد الله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه نومیږي. ورونو، تاریخ او د ورځو تیرېدو کولای سوای چې دغه قهرمان صحابي عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه هم داسې هیر او د یاد وباسي لکه په مليونو نور عرب چې تر ده د مخه بیل یادولو د هیر په صندوق کې اچولې دي او بیا نه چا یاد کړی دي او نه پیژني. مگر د اسلام عظیم دین و دغه عبد الله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه ته دا موقع مساعده کړه چې د ده په عصر کې د دنیا د هغه دوو عظیمو پاچاهانو سره وویني، چې یو یې کسرا د فرس او فارسیانو پاچا و او بل یې قیصر چې د روم او اروپا پاچا و. دغه جلیل القدر صحابي د هر یوه سره د دغه پاچاهانو یوه کیسه لري چې تر اوسه یې د زمانې یاداشت د ځان سره ساتي او د تاریخ ژبه یې په هر وخت او زمانه کې همیشه بیانوي. اولا د فارس د پاچا کسرا سره د دغه کیسه په داسې ډول وه. د هجرت په شپږم کال، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عزم او اراده وکړه چې د خپل اصحاب کرامو څخه د څو نفرو فلاس خطونه ورکی او شاوخوا یې د عربو او عجمو و پاچهانو ته ولیږي او هغه پاچهان و دین اسلام ته را دعوت کړي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه وظیفه او ماموریت د خطر اندازه ور معلومه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په هدی چې دغه قاصدان و ډیرو لرو وتنوتځي او هلته په خوانی معرفت بلدیت او پیژندګلوی هم نه لري او د هغه ملکو ژبه هم نه دزده، د هغه وتنو د خلقو او پاچهانو طبیعتونه هم نه جوړ معلوم. او بیا دوی هغه پاچهان و دې ته رابولي چې د خپل پلرو او نیکګانو دین پرېږدي، تر خپل عزت او حکومت تیر سي او د یو داسې قوم و دین ته داخل سي چې تر پرون پورې دغه قوم د هغه پاچهانو د حکم تابع و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې دغه سفر ډیر خطرناک سفر دی. هر هغه څوک چې په دغه سفر ولاړ سي هغه ورک او مړ بلل کیږي، د هغه د بیرته راتګ امید هیڅ نه وي او که بیا یو څوک د دغه سفر څخه بیرته راسي هغه داسې دی لکه د مور څخه چې نوی پیدا سي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب سره راټول کړ او بیا نو ولاړ سو په خطبه ویلو شروع وکړه. د الله عز وجل حمد او ثنا یې وویل او بیا یې وفرمایل: اما بعد، زه د دې اراده لرم چې ستاسې څخه ځینې نفر د عجمو و پاچهانو ته ولیږم، نو تاسی په دغه باره کې زما سره اختلاف مکوي لکه بنی اسرائیلو چې پر عیسی ابن مریم اختلاف وکي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام وویل: یا رسول الله، هر څه چې ته غواړې موږ یې پر ځای کوو، هر چیرې چې ستا خوښ وي هلته مو ولیږه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو د جملې څخه شپږ نفر اختیار کړ چې چې د ده علیه الصلات والسلام خطونه د عربو او عجمو پاچهانو ته ورسوي، چې د دغه شپږو نفرو څخه یو هم عبدالله ابن حذافه السهمی رضی الله تعالی عنه، او دی رضی الله تعالی عنه د دې دپاره وټاکل سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله د فارس و پاچا کسرا ته ورسوي. او تاسو پوهیږئ چې په هغه وختو کې د مځکې د مخ تر ټولو لوی مغرور او متکبر پاچا دغه کسرا و، چې حتی د ربوبیت دعوه هم کړې وه. خیر، عبدالله رضی الله تعالی عنه د دغه لوی اوږد او خطرناک سفر دپاره خپل بوده تیار کړي، د خپل ښځې او اولادو سره د خدای پامانی وکړه او د خپل مقصد پر طرف رهي سو. گای پر لوړو خیجي او گای شیلو ته کښته کیږي. یکی تنها دی بے له الله جل جلاله څخه بل هیڅوک ورسره نسته. په غرو او دشتو کې رهي دی تر څو چې د فارس و پایتخت ته ورسېدی، او د کسرا درباریان یې خبر کړه چې زه قاصد یم او د کسرا د پاره مې خط راوړی دی، اجازه غواړم چې د شهنشاه و دربار ته ورسم. هغو هم دا خبر و کسرا ته ورساو. کسرا امر وکړي چې د مجلس ځای دې جوړ سي. د کسرا د ناستې ځای منظم او شایسته کړه سو. د فارس مشران او خانان راوغوښتل سوه چې د کسرا په مجلس کې حاضر وي. هغه هم حاضر سوه. او بیا عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه ته اجازه ورکړه سوه چې مجلس ته ورداخل سه، او خپل خط او رساله دي د کسرا و حضور ته وروړه. عبدالله رضی الله تعالی عنه د کسرا و هغه شاندار منظم دربار ته په داسې حال کې ورداخل سو چې خپل پټو یې پر ځان پیچلی وو، او هغه زیږه پنده چپنه یې پر اوږو اچولې وه لکه زموږ د وطن کوسۍ. د عربو په ساده او غریب لباس د کسرا و مجلس ته ورننوتی، مګر سینه یې د اسلام په عزت ډکه وه، سر یې لوړ او قامت یې جګ و، په زړه کې د ایمان نور ځلېدی. نورو خلقو به و کسرا ته سجده کول، سر به کښته کاوه، مګر عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه په جګ غاړه او لوړ قامت د کسرا پر طرف پر رهي دی. کسرا چې ولیدی چې عبدالله د هغه پر طرف پر روان دی، نو یې په درباریانو کې و یو نفر ته اشاره وکړه چې هغه خط ځینې واخلي. هغه نفر ورده مخه سو، غواړي چې د عبدالله څخه خط واخلي. عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل: یا زه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یم چې دغه خط ستا په لاس درکوم، او زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر مخالفت نکوم. کسرا ویل: پرېږدي چې ما ته راسي. عبدالله رضی الله تعالی عنه هم ورده مخه سو تر څو چې خط یې د کسرا په لاس ورکړي. بیا نو کسرا یو عرب کاتب راوغوښتی چې د حیره د ښار د عربو څخه و، او دا خو درته معلومه ده چې د حیره ښار په عراق کې د نجف او کوفه تر مابین واقع دی. د دغه منطقې یو عرب چې د کسرا د عربي ژبې کاتب او ترجمان و، هغه ته امر وکړي چې خط خلاص که او راته ویوه. خط یې خلاص کړي. په هغه کې لیکل سوی و: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس، سلام على من اتبع الهدى. کسرا چې د خط دغه حصه واورېده، پر سر یې د قهر لمبه وڅرخېده، مخ یې سور سو، د غاړې رګونه یې وپړسېده، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل نوم د کسرا تر نامه د مخه کړی و: من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس. نو کسرا د کاتب او ترجمان د لاس څخه خط حمله کړي. د مخه تر دې چې خط تر پایه وویل سي او دی پوسی چې څه یې لیکلي دي، څه ځینې غواړي، خط یې څیرې او ټوک ټوک کوي، او په لوړ آواز سره وایي: دی ماته دغسې خط نوشته کوي، حال دا چې دی زما مریی دی، خپل نوم زما تر نامه د مخه کوي. او بیا یې امر وکړي چې وباسي دغه سړی زما د مجلسه وباسي. عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه د مجلسه وایستل سو، اوس چې عبد الله رضی الله تعالی عنه د کسرا د مجلس را ووتی نه پوهیږي چې الله عز وجل به د ده سره څه وکړي. آیا وبوژل سي او که به آزاد پرېښول سي چې بیرته ولاړ سي؟ مګر ډېر ژر یې د ځان سره وویل. پس له هغه څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله مې ورسول او خپله وظیفه مې اجرا کړه، هر څه چې راته پېښه سي پروا نه لري. پر خپل بوده سپور سو د مدینې منورې پر طرف رهي سو. هلته چې د کسرا قهر آرام سو نو یې امر وکړي چې هغه قاصد بیرته راولي. خلق را ووتل، عبدالله نسته، پسې وګرځېده، نیکی پیدا. د جزیرة العرب پر لار پسې رهي سوه، خو عبدالله رضی الله تعالی عنه ډېر ځینې د مخه سوی و، څو هغه خلق د عبدالله د پیدا کولو څخه نا امیده سوه او په خالي لاس کسرا ته ورغله. خیر، عبدالله رضی الله تعالی عنه پس له اوږده سفره بیرته مدینې منورې ته راورسېدی. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملاقات مشرف سو نو یې د کسرا په حال او عمل خبر کړي چې خط یې تر ویل د مخه ټوک ټوک او څیرې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور څه ونه ویل، فقط وی فرمایل: مزق الله ملکه، الله عز وجل د ده پاچهی ټوک ټوک کړي. ورونو، دا به هم درته معلومه وي، هغه اوله پاچهی چې د صحابه کرامو په واسطه ټوک ټوک سوه او د اسلام تر تسلط لاندې سوه، هغه د فارس پاچهی وه. خیر، اوس چې کسرا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد نه کی پیدا، نو یې وخپل هغه والي ته ولیکل کم چې د کسرا د طرفه پر یمن والي وو چې په اصل فارسی وو او بازان نومېدی. نو کسرا ورته ولیکل: دوه قوي نفره و حجاز ته و هغه سړي ته ورولېږه کم چې د نبوت دعوه یې کړې ده او ما ته دې راولي. تاسې وګورئ، د کسرا داسې پاچهي او دونه قوت وو چې ودې ته یې ضرورت نه درلودی چې لشکر دې ورولېږي، فقط په دوه نفره د حجاز څخه خلق حاضرولی سي. بازان هم ډېر ژر دوه قوي نفره هغه چې د ده په حضور ډېر خوښ وه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل، او یو خط یې ورسره ورکړي چې په هغه لیک کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته لیکلي ول: د کسرا د ملاقات دپاره بیل زنده د دغو دوو نفرو سره را رهیسه. او بازان و دغو دوو نفرو ته دا هم وویل چې تاسی هلته د دغه سړي یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند او حالاتو په باره کې معلومات حاصل کړي، او دغه معلومات هم در سره راوړي. دغه دوه نفره د یمن څخه را رهیسوه، پرله پسې تک کوي، څو و طایب ته ورسېدل. هلته د قریشو د تجارو سره ولیدل. د هغو څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې چیرې دی. قریش ویل: هغه په یثرب یعنی مدینه منوره کې دی. بیا نو د قریشو تجار په ډېره خوشحالي سره مکې مکرمې ته ولاړه او هلته پر نورو قریشو زیری کاوه. مبارکي ورته ویل: ویل سترګې مو روښانه، کسرا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې ودرېدی او د هغه د شرمو خلاصوي. دا خو د قریشو د خوشحالي زیری و، مګر هغه دوه نفره د مدینې منورې پر طرف رهي سوه تر څو چې هلته ورسېدل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولیدل. د بازان خط یې و سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي، او دا یې هم ورته وویل چې د پاچهانو پاچا شهنشاه کسرا زموږ و پاچا بازان ته امر کړی دی چې تا و کسرا ته ورولي، او موږ هم د دغه دپاره راغلی یو چې ته زموږ سره ولاړ سې. نو که ته زموږ دغه غوښتنه ومنې، بې جنجال زموږ سره ولاړ سې، موږ به ستا په باره کې کسرا ته داسې خبرې وکړو چې ستا دپاره خیر وي او د هغه د تکالیفو څخه دې خلاص کې. او که ته زموږ غوښتنه ونه منې، یعنی را سره ولاړ نه سې، نو تا ته د کسرا قوت او طاقت تر معلوم دی، او پوهیږه چې ستا او ستا د قوم پر وژلو او هلاکولو څونه قدرت لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومثل تبسم یې وکړي او دوی ته یې وویل: تاسې نن خپلو ځایو ته ولاړ سئ او سبا راسئ. کم وخت چې دغه دوه نفره سبا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغله، نو یو حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تول، آیا ځان دي آماده کړی دي چې زموږ سره د کسرا ملاقات ته ولاړ شي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، پس لنن ورځ کسرا نسی لیدلی، الله عز وجل هغه ووژي. د ده زوی شیرویه یې په پلانۍ شپه پر ده مسلط کوي او ده یې مړ کوي. دوه نفر قاصدان په ډیر تعجب سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او بیا یې ورته وویل، ته پوهېږې چې ته څه وایې؟ اول ستا دغه جواب دی او موږ به ځان ته دغه ووایو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هو. او ورته ووایست چې زما دین به و هغه ځای ته ورسیږي کوم چې تر هغه ځایه د کسرا پاچهي رسېدلې ده، او که تا اسلام قبول کړي هغه چې ستا تر لاس لاندې دي هغه به و تا ته در پرېږدم، او ستا پر قوم به دې پاچا پرېږدم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب و. دوه نفر قاصدان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک حضور څخه رهي سو تر څو چې و بازان ته ورغله او هغه ته دغه حالات بیان کړه. تر دغه وخته د کسرا د وژل کېدو خبر و یمن ته نور را رسېدلی. نو بازان وویل، که دغه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبره حق او یقینی وي نو د شک وتلی دی علیه السلام نبی دی، او که داسې نه وه نو بیا به د ده په باره کې فکر وکړو. ډېرې ورځې نه شوې تېرې چې و بازان ته د کسرا د زوی شیرویه د طرفه خط او قاصد راغلی چې په هغه کې و بازان ته لیکلی وه، ما کسرا ووژی خو ما دی نه دی وژلی مگر د دې دپاره چې زموږ د قوم بدله او انتقام ځینې واخلم. د ده قوم اشراف وژل او د هغو ښځې بندیانولې، د هغو مالونه یې په زور او ظلم سره اخیسته. نو اوس چې دغه زما خط تر ورسېږي د هغو خلقو څخه چې هلته ستا سره دي زما دپاره بیعت واخله. بازان چې د شیرویه لیک ووایه هغه یې یوه بغل ته وغورځاوه او په اسلام کې خپل دخول اعلان کړي، او هغه فارسیان چې په یمن کې موجود وه هغه هم ټوله د بازان په اسلام راوړلو مسلمانان سوه. دا د عبدالله ابن حذافه د فارس د پاچا کسرا سره د ملاقات قصه وه چې د هغه په نتیجه کې یمن و اسلام ته داخل سو. اوس نو د عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه د ملاقات قصه د روم د پاچا قیصر سره څنګه وه؟ هغه دا چې د ده ملاقات د قیصر سره د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې وو، او د ده د دغه ملاقات قصه د هغه عظیمو ایمانی قصو څخه ده. د هجرت په 19 کال کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د روم د جنگ د پاره یو لشکر ولېږي چې په هغه لشکر کې عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه هم موجود وو. د روم پاچا قیصر ته د مسلمانانو د لشکر خبر ورسېدی، او دا هم ورته وویل سوه چې دغه خلق یعنی مسلمانان ډېر صادق ایمان او ټینګه عقیده لري، خپل ځانونه د الله او د هغه د رسول په لار کې په صدق او اخلاص سره قرباني کوي. نو قیصر و خپلو لشکرو ته امر وکړي، ویل که مو د مسلمانانو څخه بندیان ونیول یو بندي ژوندی ما ته راولي. د الله عز وجل دا اراده وه چې عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه د رومیانو په لاس د نورو مسلمانانو سره بندي ونیول سي. نو یې عبدالله و خپل پاچا قیصر ته وروستي، ویل دا سړی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ملګرو څخه دی چې د پخوا څخه د هغه ودین ته داخل شوی دی، او اوس موږ د بندیانو په جمله کې ونیوي او تاته مراوستي. ترون پاچا و عبدالله رضی الله تعالی عنه ته ډیر وخت په ځیر وکتل، او بیا یې ورته وویل، زه ستا څخه یوه غوښتنه کوم. عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل، غوښتنه دې څه ده؟ قیصر ویل، زه غواړم چې ته نصرانی سې، که دې دا زما طلب ومني اله کوم دې او عزت دې کوم. عبدالله د خپل ځان سره په ټینګه لهجه وویل، هیهات، یعنی دا ډیره لیرې خبره ده. او ویل، زر واره مې مرګ خوښ دی، نه دا چې دغه ستا غوښتنه ومنم، زر وارم رم خدا غستا طلب نزم پرزای کولای. قیصر ویل زتا با همت او هوشار سره وینم که زما غوښتنه ومنل زما په حکم کې دی را سره شریکوم او په پاچهی کې حصه درکوم. عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه چې په زولنو او زنجیرانو کې تړلی و وی خندل او ویل والله که ستا ټوله پاچهی او دارایی راکې او د ټولو عربو ملک او پاچهی هم ورسره راکې او ووایه چې د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دین څخه د سترګو در پر اندازه واوړه نه به واوړم. قیصر ویل نو دی وژنم. عبدالله ویل ستا خوښه ده. بیا نو قیصر امر وکړ چې عبدالله پر صلیب وزړوي. عبدالله یې د قیصر په حضور پر صلیب وزړاوه. قیصر ورته ولاړ دی او غشي وشتونکې ته وویل په غشو یې ولی خو په رومي ژبه یې دا هم ورته وویل چې دی مولی صرف د لاسو پر شاوخوا یې ولی غشي وشتونکې یې په غشو ولی. او قیصر و عبدالله رضی الله تعالی عنه ته وایي نصرانیسه. عبدالله انکار کوي. بیا قیصر و غشي وشتونکو ته په رومي ژبه وویل د پښو پر شاوخوا یې ولی. او قیصر دغه ورته وایي اسلام پرېږده نصرانیسه کنی وژنو دي. عبدالله رضی الله تعالی عنه شدید انکار کوي. غشي پر لاسو مشلی د پښو پر شاوخوا یې مشلی مگر د دین څخه اوښتل غیر ممکن دي. د قیصر خواهش هیڅ نه قبلوي. قیصر امر وکړي چې بس دي میولي او د صلیب څخه راکښته کړي. عبدالله یې د صلیب څخه خلاص او راکښته کړي. قیصر امر وکړي چې یو لوی دیګ راوړي. دیګ راوړ سو د تیلو یې ډکي او تر دیګ لاندې اور بل کړي تر څو تیل ښه وایشېدل او سره سوه. بیا یې د مسلمانانو د بندیانو څخه دوه نور بندیان راوستل. قیصر امر وکړي چې دغه یو بندي و دغه سره سوو تیلو ته ور واچوي. هغه مسلمان بندي یې د عبدالله رضی الله تعالی عنه په حضور دیګ ته ور وغورځاوه. غوښې یې په یوه وار توی سوې او هډوکې یې لس له غړ سوه. او بیا یې هغه دوهم بندي ور واچاوه. د هغه هم دغه حال و. عبدالله ورته ګوري. بیا نو قیصر و عبدالله ته وکتل ویل نصرانیسه کنی دغه دیګ دې ځای دی. خدا وار د عبدالله رضی الله تعالی عنه انکار تر پخوا ډیر شدید و. اوس چې قیصر د ده د نصرانیت څخه نا امید سو نو یې امر وکړي چې دی هم هغه دیګ ته ور واچوي. هغه د ده ملګري چې مو ور واچول اوس چې عبدالله رضی الله تعالی عنه د دیګ پر طرف ور رهي کړی دی د عبدالله تر سترګو اوښکې راتوی سوې. د روم عسکرو و خپل پاچا قیصر ته وویل چې عبدالله ژاړي. د قیصر دا خیال سو چې عبدالله وبېرېدی ویل بیرته راولي. عبدالله رضی الله تعالی عنه یې قیصر ته راوستی. اوس چې د قیصر په حضور کې ودراوه قیصر وایي نصرانیسه. عبدالله انکار کوي. قیصر ویل وی حق نو ولې دې ژړل. عبدالله رضی الله تعالی عنه ویل زما ژړا د بیرې په خاطر نه وه بلکې ما د خپل ځان سره ویل چې اوس په دغه دی کې اچول کېږي او په یوه وار وژل کېږي. مګر زما ارزو دا وه چې زما د بدن د ورېښتانو پر اندازه اروحونه او بدنونه ولرم او هغه ټوله یو یو فی سبیل الله په دغه دی کې ولویږي وسوځل سي او ووژل سي. شاعر وایي یکدل چې متاعیست که سازم به فدایت اما چی توان کرد که موجود همین است. یو زړه چی دی چې زه تر تا قربان کم مگر څه کولای سم. دغه را سره موجود دی نور نه لرم. نو د عبدالله رضی الله تعالی عنه ارزو هم داوه چې د بدن د ورېښتانو پر اندازې اروحونه درلودلای او یو یو یې د الله عز وجل په لار کې قرباني کولای. اوس نو طاغی او باغی قیصر څورت وویل ویل دا کولای سي چې ما پر سر مچکه او الادي کم. عبدالله رضی الله تعالی عنه ویل د مسلمانانو ټول بندیان هم را سره اله کوي. قیصر ویل هو د مسلمانانو ټول بندیان هم در سره اله کوم. عبدالله وایي ما د خپل ځان سره ویل د الله عز وجل د دشمنانو څخه یو دشمن دی. د د ځان او د مسلمانانو د ټولو بندیانو د خلاصېدو په خاطر یې پر سر مچوم. په دې کې ما ته کم ضرر او تاوان نسته او نه کومه ګناه سته. نو عبدالله ورنږدې سو او د قیصر سر یې مچ کړي. بیا نو د روم پاچا قیصر امر وکړي چې د مسلمانانو ټول بندیان ورته راټول کړي. بندیان یې سره یوځای کړه او عبدالله رضی الله تعالی عنه ته یې راوستل. عبدالله رضی الله تعالی عنه د بنجانو سره د مسلمانانو لشکر ته راغلی. او بیا چې عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره ولیدل او خلقو د ده خبر او قصه ورته بیان کړه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډیر زیات خوشاله سو. او بیا چې و بنجانو ته وکتل چې دغه نفر د ده په واسطه را الاسوه، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: پر هر مسلمان دا حق دی چې د عبدالله ابن حذافه سر مچ کی، او په دغه کار اول زه شروع کوم. بیا نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورولاړ سو او عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه پر سر مچ کی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورنو واسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا عظيم القدر أصحاب كرام سخ دا يوب الجليل المقام أو عظيم الشان صحابي دا جوند لجوا قيادر تبيانكم چدا آغا صحابي نم سعيد ابن عامر الجمحي رضي الله تعالى عنه دي ده دغ صحابي رضي الله تعالى عنه ببركي مؤرخين واي چه سعيد ابن عامر رضي الله تعالى عنه هغا سوك دي چه آخرت يبا دنيا رانيوي الله او رسول الله تر نور دنيا خوش او اختيار کرد. محترم ورونو ستاسي با دسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سخه هغه قصه په یاد وی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو معظم صحابي خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنه د مکه مکرمه د کافر قریش ته په غدر او خیانت بندي په لاس ورغلی. او بیا یې د مکه مکرمه د تنعیم په منطقه کې په ډیر سخت عذاب په شهادت ورساوه. په هغه وخت کې دغه ځوان هلک سعید ابن عامر الجمحي د خپل پلرو او نیکګانو پر دین شرک باندې وو او یو د هغو کسانو څخه وو چې د خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنه د شهادت وزړه خوژون کې ننداره ته د زرهاو خلقو په جمله کې په مکه مکرمه کې د تنعیم و منطقې ته د قریشو د مشرانو په دعوت سره حاضر سوی وو چې د خبیب رضی الله تعالی عنه د وجلو حالات وویني. څرنګه چې سعید قوي او ځواني ته نږدې هلک وو، نو یې په زورو او ډکو سره وکولای سوای چې د خلقو د قطارو تر مابین ورتیر سي او د قریش قریشو د شیخانو لکه ابو سفیان ابن حرب، صفوان ابن امیه او نور مشرانو په قطار کې ودرېږي. او دا موقع ورته مساعد سوه چې د خبیب رضی الله تعالی عنه د شهادت ټول واقعات د نږدې څخه وویني. وی کولای سوای چې د قریشو بندي خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنه په زنجیرانو تړلی وویني. شزی او کوچنیان، زاړه او ځوانان یې د مرګ و میدان ته په پوری وهلو را پوری وهي چې د خبیب رضی الله تعالی عنه د وجلو په واسطه د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه انتقام واخلي او په بدر کې د مردار سو کوپارو بدله واخلي. اوس چې دغه د ځوانانو او هلوکانو ډلو خپل بنجي د هغه د وجلو و معین سوي ځای ته را ورساوه، سعید ابن عامر په خپل جګ قامت سره ولاړ دی او خبیب رضی الله تعالی عنه ته د نږدې څخه ګوري چې هغه د دار یا صلیب ولرګي ته وردمخه کیږي. د ښځو او کوچنیانو په نارو کې د خبیب رضی الله تعالی عنه نرم او ثابت غږ واورېدی چې د قریشو و مشرانو ته ویل: که مو خوښ وي دونه می پریږدی چې تر وژلو د مخه دوه رکعت المنز ادا کم. پس له اجازه څخه د المنزه د ادا کولو اراده وکړه. سعید ابن عامر ورته ګوري چې خبیب رضی الله تعالی عنه وکعبه شریف ته مخامخ سو او دوه رکعت المنز ادا کوي. سبحان الله، څو نشل منز ادا کوي. څنګه شرکو او سجده کول، څنګه آرام د وقار او خشوع څخه دک لمنځه وکي. پس لمنځه څخه د قریش او مشرانو ته مخ راواړاوه او ورته ویل یې، والله که تاسو دا ګمان نه کولای چې د مرګ د بیرې څخه لمنځ اوشت کړي، ما به نور هم اوشت کړي او ډېر کړي وای. او بیا سعید ابن عامر ویني چې د ده قوم د خبیب رضی الله تعالی عنه اندامونه بند پر بند ټوټه ټوټه ورپرې کوي او ورته وایي، ایا خوښ لرې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا پر ځای وای او ته خلاص وای؟ د خبیب رضی الله تعالی عنه څخه چې ویني بهیږي، د دوی په جواب کې وایي، په والله دا مې نه ده خوښه چې زه په خپل کورنۍ او اولادو کې آرام او په امان ناستم او په محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی یو زوز چکسی. یعنی که اوس ما ته وویل سی چې تا اله کوو خپل اهل او اولادو ته لطفا فتا واړوه.